Może tak, może nie. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lutego, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tenisowym pojedynku Polska-Rosja w Krakowie. Powiemy o ostrych słowach szefa brytyjskiej dyplomacji pod adresem prezydenta Rosji. Zajrzymy też do Zakopanego, gdzie zaatakowała zima. A zaczynamy od Krakowa. Tam właśnie zakończył się ćwierćfinałowy mecz Pucharu Federacji. To był mecz Polska-Rosja. Grały Agnieszka Radwańska i Maria Szarapowa. Ten pojedynek w krakowskiej Tauron Arenie obserwował Michał Gąsierowski. Jaki jest wynik? No, muszę przyznać, że nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Rosja wygrała już z Polską 3-0. Mecz Marii Szarapowej z Agnieszką Radwańską to miała być wisienka na torcie. Agnieszka Radwańska wszystko trzymała w swoich rękach. Gdyby wygrała z Marią Szarapową, przedłużyłaby szansę na pokonanie Rosji w ćwierćfinale Pucharu Federacji. Tak się nie stało. Pierwszy set Maria Szarapowa wygrała 6-1. Bardzo gładko, bardzo szybko. Grała po prostu fenomenalnie. W drugim prowadziła już 5-2 i wydawało się, że równie szybko zakończy ten drugi set. Ale wtedy coś nagle się zmieniło. Agnieszka Radwańska zaczęła bardziej ryzykować. Maria Szarapowa psuła więcej piłek. Z 5-2 zrobiło się 5-5. Agnieszka Radwańska obroniła dwie piłki meczowe. Naprawdę emocje sięgnęły tutaj zenitu w arenie Kraków i kiedy doszło do tego, że Agnieszka Radwańska miała serwować przy remisie 5-5, wydawało się, że lada moment dojdzie do tiebreaka, ale niestety to był moment załamania gry Agnieszki Radwańskiej. Przegrała własne podanie. Maria Szarapowa wygrała drugi set 7-5. Całe to spotkanie 2-0, a Rosja z Polską zwyciężyła ostatecznie 3-0, a zatem być może dojdzie jeszcze do jakiegoś meczu, być może będzie to pojedynek singlowy, być może deblowy, ale nie będzie miał już znaczenia dla wyniku całego tego spotkania. Rosja wygrywa z Polską 3-0, a Maria Szarapowa pokonała Agnieszkę Radwańską 2-0. I od Michała Gąsierowskiego w serwisie to już wszystko, a więcej o dzisiejszym meczu w audycji Trzecia Strona Medalu po 17. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii ostro o prezydencie Rosji. Philip Hammond skrytykował Władimira Putina za udział jego kraju w wojnie domowej na Ukrainie. Szef brytyjskiej dyplomacji w mało dyplomatyczny sposób postawił znak równości między prezydentem Rosji a Stalinem, Hitlerem czy Mussolinim. Ten człowiek posłał wojsko przez granicę międzynarodową i zajął terytorium innego państwa. Postąpił jak jakiś tyran z połowy XX wieku. Cywilizowane narody nie zachowują się w ten sposób w XXI wieku, powiedział brytyjski szef dyplomacji Philip Hammond. W Wielkiej Brytanii słychać w ostatnich dniach głosy, że Londyn stoi na uboczu starań o zakończenie konfliktu. Minister Hammond dał więc jasno do zrozumienia, jakie zajmuje stanowisko wobec rosyjskiej interwencji i postawy prezydenta Putina. Roztoczył jednak perspektywę normalizacji i korzyści, jakie przyniosłaby Rosji. Chcemy, żeby naród rosyjski był częścią społeczności międzynarodowej. Chcemy, żeby Rosja cieszyła się takim wzrostem ekonomicznym i standardów życia, jak reszta Europy. Ale nie widzimy powodu, by tolerować tak oburzające i niedzisiejsze zachowania Kremla. Jednocześnie amerykański sekretarz stanu John Kerry podkreślił na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że nie ma żadnych różnic ani podziałów między postawą anglosasów a wysiłkami Niemiec i Francji na rzecz zakończenia walk na Ukrainie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kampania przed wyborami prezydenckimi ruszyła pełną parą. Dziś zainaugurowało ją ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego, wczoraj Prawo i Sprawiedliwość. Obietnice Andrzeja Dudy komentują politycy innych partii i w ocenach są zgodni. To czysty populizm, a chodzi m.in. o obietnicę obniżenia wieku emerytalnego. Szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. Choć wizerunkowo eksperci ocenili wystąpienie Andrzeja Dudy jako dobre, merytorycznie politycy na Andrzeju Dudzie nie zostawiają suchej nitki. Przekonują, że wiele obietnic nie znajdzie pokrycia w rzeczywistości, chociażby cofnięcie reformy 67. No dziś się nie da zrealizować, bo to nie mają nic wspólnego z prerogatywami prezydenta. No normalna kiełbaska wyborcza. Mówi Iwona Śledzińska-Katrasińska z PO, ale Jacek Sasin z PiS ripostuje. Ależ to nieprawda, co to znaczy nie do zrealizowania? No prezydent w Polsce posiada coś takiego, co nazywa się inicjatywą ustawodawczą. Choć po kilku minutach namysłu mówi tak. Wierzę, że złoży na pewno taką ustawę w parlamencie. Czy uda się ją w tym parlamencie przegłosować? Pewnie nie. Co niemal natychmiast wykorzystał Krzysztof Gawkowski z SLD. Przekonuje, że gdzie dwóch się bije, tam trzecia korzysta. Magdalena Ogórek pokaże, że nie płeć, a to, co ma się do zaproponowania Polkom i Polakom, ma największe znaczenie. Choć trudno nie odnieść wrażenia, że dla polityków największe znaczenie obecnie ma to, że ruszyła kampania wyborcza. Co za tym idzie, do maja jeszcze nie jedna obietnica z ust polityków padnie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W Tatrach trzeci wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Pada śnieg, wieje silny wiatr, a miejscami szaleje zamieć. Mocno pada od rana także w Zakopanem. Ale tym, co właśnie przyjechali na zimowe ferie, górale tłumaczą, że luty to w górach apogeum zimy, więc taka aura nie powinna nikogo dziwić. Jeszcze tak nie padało jak teraz. No to ma tydzień podobno padać, także stopy śniegu pod kilem życzę. No jest bardzo ślizgo. To jest mokry śnieg ubity, więc on jest cały ślizgi, nie? Wiecie co, ten śnieg, no to czas jego. Synoptycy gadają, że cały tydzień to my go będziemy mieli dość. Bardzo się cieszymy ze kurzy. Zima, jak diabli. Ale ja tak wolę grubiej. Wykrakała pani, że w lutym przyjdą mrozy, śniegi. Tak, i widzicie, no mnie trzeba wierzyć, bo ja zawsze godam dobrze. Długo tak będzie? No jeszcze za dwa dni. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami w pięciu województwach: małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, śląskim i dolnośląskim. Za oknami Przemyśliwieckiej też już mocno opada. Najchłodniej dziś w Zakopanem minus 6 stopni, w Przemyślu minus 3, najcieplej plus 1 od Szczecina po Gdańsk i na Dolnym Śląsku. Do tego mocno wieje wiatr. Na wybrzeżu miejscami z prędkością do 90 km na godzinę. Wysoko w górach nawet do 130. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Rozszerz pamięć swoich urządzeń mobilnych dzięki dyskowi sieciowemu WD MyCloud o pojemności 3 terabajtów za jedyne 629 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Dlaczego chcesz odkryć tydzień azjatycki Witazja w Lidlu? Bo znajdziesz tutaj najlepsze produkty z Indii, Chin czy Tajlandii. Krewetki, sajgonki, sosy, makarony, azjatyckie noże, bambusowe maty, wasabi, woki, akcesoria do sushi, ryż, przekąski. Już od poniedziałku w Lidlu odkryjesz także pełne smaku mleczko kokosowe po 3,99 za 400 ml oraz makaron Chow Mein 250 gramów i inne makarony azjatyckie jedynie po 2,44. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Bardzo dużo dzieje się w tej chwili w kinie. No i dużo ciekawych rzeczy. O wielu z nich dzisiaj zdążymy porozmawiać, na pewno nie o wszystkich. Chociażby od kilku dni znamy nominowanych do Polskich Nagród Filmowych Oru 2015. W czwartek rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. Także z polskim akcentem w konkursie głównym i o tym dzisiaj na pewno wspomnimy, ale przede wszystkim porozmawiamy o premierach filmowych tego tygodnia. Te polskie reprezentować dziś będą Natalia Koryńska-Grus, autorka filmu Warsaw by Night oraz już za chwilę Grzegorz Jankowski, reżyser polskiego gówna. Zatrzymamy się też przy bardzo interesujących premierach ze Szwecji, bo aż dwa filmy z tego właśnie kraju weszły w ostatni piątek do naszych kin. Trójkowo filmowo spotkamy się dzisiaj z Rubenem Ostlundem, reżyserem Turysty, a o zjeździe absolwentów Anny Odell, to przypomnę laureat konkursu filmu o sztuce ostatniego festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, opowie Marcin Pińkowski. No i przed 15 jeszcze chciałbym, byśmy zdążyli porozmawiać z dwiema paniami, które nas odwiedzą. Agnieszka Smoczyńska to autorka przygotowywanego właśnie filmu Córy Dancingu. Będzie też z nami Magdalena Koszalińska, ale to już w związku z trwającym właśnie konkursem scenariuszowym Script Pro. Zapraszam. Moi starzy koledzy z podstawówki dziś piją już tylko w piątki i w sobotę, a w niedzielę nad ranem obiad u starych, nie do wiary, mój miły, nie do wiary. Znów wielone skwarkami okraszone, jak praca i dzieci, dobrze mamo jakoś zleci, dbaj o siebie syneczku, w tym wieku już raczej to w burdelu, po pracy w korporacji dać czat. Są za starzy, by tańczyć pogo, pogo, pogo, za starzy, by tańczyć pogo, pogo, pogo, za starzy, by tańczyć pogo, pogo, pogo, za starzy, by tańczyć pogo, pogo, pogo, pogo, pogo, pogo, tobie już jedzie i wszystko będzie dobrze. No pomóż Boże, lecz nawet Bóg już nic nie może. Lecz iskra czasem w środku się zapala i taka jurność w ciele się wzbiera cholera i taka miłość dzika w serce im się wdziera. O Boże, być może trzeba by choć jeszcze raz dać czat. Są za starzy, by tańczyć pogo, pogo, pogo, za starzy, by tańczyć pogo, pogo, pogo, za starzy, by tańczyć pogo, pogo, pogo, za starzy, by tańczyć pogo, pogo, pogo, pogo, pogo, pogo, tobie już jedzie i wszystko będzie dobrze. No pomóż Boże, lecz nawet Bóg już nic nie może. Dzień dobry. Dzień dobry. To co, Grzegorzu, chyba dobrą piosenkę wybrałem na początek naszego spotkania. Dobra. To był doktor Misio, czyli też Arek Jakubik, który również występuje w kolejnej jakże interesującej kreacji w twoim filmie. On tam jest. Tak naprawdę myślę, że też nie dał dużo z siebie. Tam jest taka scena, kiedy dla mnie dość ważna, kiedy on z Tymonem rozmawiają, znaczy Arek tak jest jakby z Tymonem Tymańskim, tak, połączeniem Maleńczuka. Znaczy gdzieś tam gra jakby Maleńczuk i używa takich argumentów, czy Tymon się z nim kłóci, czy warto być, czy mieć, nie? I jakby Arek tam bardzo ładnie wszedł, bo to są takie zadanie, że ma rozwścieczyć Tymona, nie? Że powiedzieć, że on udaje swoją niezależność, że to wszystko jest na pokaz. I myślę, że Arkowi to się bardzo udało wtedy, że Tymon faktycznie się otworzył i poleciał. Zapomniał, że jest w filmie. No tutaj właśnie to słuchaliśmy utworu doktora Misio z nowej płyty, którego zresztą chyba nie znałeś. Nie znałem, słuchaj. No tak. Właśnie, ale on świetnie się też wpisuje. Idealnie się wpisuje. Twojego filmu, już powiedzmy wyraźnie. Grzegorz Jankowski jest z nami, reżyser filmu Polskie Gówno, od piątku w kinach, ale to jest film zrealizowany nie według twojego autorskiego scenariusza, to był troszeczkę inny pomysł. To był scenariusz Tymona, który się bardzo zmieniał przez te lata. Znaczy myślę, że Tymon jest autorem tego scenariusza, natomiast wiele scen... Nie tylko autorem scenariusza. Nie tylko autorem scenariusza, współproducentem, gra główną rolę. Ale myślę, że w tym scenariuszu jest bardzo dużo nas. Znaczy wszystkich jakby i Bryla, i Grześka Halamy, i Agnieszki Glińskiej, która ten film montowała, i Tomka Madejskiego. No i też trochę mnie. Jakby. Tymon był tą taką lokomotywą, natomiast my wszyscy gdzieś tam wrzucaliśmy też, każdy z nas trochę siebie w takiej... też do treści filmu. Mhm. O Polskim Gównie oczywiście mówi się już od września. Przypomnę, tam zdobyliście nagrodę główną, nagrodę publiczności w sekcji Inne Spojrzenie, bo tam był film pokazywany. Nie baliście się tego tytułu? No bo myślę, że przez te kilka miesięcy przyzwyczailiśmy się już do tego, że mamy taki film właśnie pod takim tytułem. Ale nie baliście się na początku, że może niektóre drzwi to otwiera, a inne zamyka? Słuchaj, to jest tak, że 7 lat temu, jak Tymon powiedział, że robimy ten film, a to wszedło już do opinii publicznej. Już było kilka wywiadów, a on reklamował ten film, więc już potem było głupio się wycofać, więc trzeba być konsekwentnym. Czyli ten tytuł roboczy już został po prostu, tak. On nam też pewnie zamknął kilka drzwi takich, że nawet nie zgłaszaliśmy projektu do PiS-u. Doszliśmy do wniosku, że to bez sensu. Z drugiej strony to fajnie zrobić film za prywatne pieniądze i nie korzystać z państwowych, więc z tego jesteśmy bardzo dumni. Ale też ten cytat zawsze powtarzam, nie? Że wolę polskie gówno w polu niż fiołki w Neapolu, więc jeżeli to się w całości czyta, to już on nie jest taki wulgarny, ma, myślę, że trochę inny sens. No film przede wszystkim śmieszy. Pamiętam takie seanse, podczas których publiczność naprawdę doskonale się bawiła. Dlaczego? Ja myślę, że ludzie się lubią sami z siebie śmiać, bo wszyscy... No bo wy się trochę też sami z siebie śmiejecie. No nie, my się tak, no znaczy nie można się śmiać z innych, nie śmiejąc się z siebie po prostu, bo to nie fair jest. A druga rzecz jest taka ważna, że jakby jeżeli czegoś nie możesz polubić, nie możesz zaakceptować, to najlepszą takim lekarstwem na to jest śmiać się po prostu z tego. Więc my się śmiejemy i z siebie, no i z tego całego takiego naszego polskiego show biznesu. No i powstała właśnie satyra na ten show biznes, ale to nie jest ten show biznes... chociaż nie, no telewizyjny on też jest, bo też odnosi się chociażby do programów typu Talent Show, ale chcę powiedzieć, że dotyczy jednak pewnego środowiska i chyba nie tego najbardziej zepsutego przez show biznes, prawda? Tak, ale znaczy jeśli chodzi o taką tego trasę bardziej alternatywnego, ale też jak chodzi o tą trasę i o takie życie w busie, to ja rozmawiałem z wieloma muzykami, którzy mówią, tak jest. I to Czesiek Mozil mówił, no u mnie na trasach jest tak samo. Znaczy, też Czyli to, że to nie ma specjalnie znaczenia. Tak, tak? Że też jaki przychodzi gatunek muzyki. Tak, że też przychodzi mało ludzi, że też jest nawaleni studenci. I ten cały świat, ja myślę, że to się nie różni. My chcemy, żeby to inaczej wyglądało. Znaczy jakby, że... A ja też pracuję jako dziennikarz jakby i wydaje mi się, że tak to wygląda. No nie chcę mówić za wszystkich oczywiście. Myślę, że Bajm ma inną trasę niż zespół Tranzystory. Bo ten zespół jest... Bo tam jest przynajmniej więcej osób, mają lepszego busa czy kaja. Zespół Tranzystory to właśnie ta grupa, która pojawia się w filmie. Ale myślę, że tak to wygląda. Słuchaj, i wiesz co, znaczy dzisiaj taki fajny tekst czytałem o kimś, co mówił o poetach, którzy jeżdżą ze swoimi tomikami po Polsce. Na wieczory, tak? I że to podobnie też wygląda. Też podobnie odczyty książek wyglądają. No mało tych ludzi się interesuje kulturą w takim tym ogólnym obiegu. No właśnie, ale poza tym wszystkim, o czym już powiedzieliśmy, jeszcze trzeba dodać, że powstał właściwie musical, bo tam są bardzo śmieszne sekwencje śpiewane, tańczone. Od początku był taki pomysł, czy to się gdzieś w trakcie pracy zrodziło? Tak, nie, to było od początku, wiesz co, bo mi się wydawało, że łatwiej banalne teksty przychodzą w piosenkach. Kiedy ojciec poucza syna, ja już to setki razy widziałem, rozmowę ojca z synem, a kiedy to śpiewa Marian Dziędziel, To dużo fajniej przychodzi, to poza tym takim śmieszną taką warstwą też, no, znaczy wolę jak ojciec poucza syna śpiewając niż mówiąc. Mhm. Wspomnieliśmy już o Tymonie Tymańskim, o Arku Jakubiku. Kto jeszcze pojawia się w twoim filmie, kogo zaprosiłeś do współpracy? No, przede wszystkim Sonia. Znaczy Sonia tam tworzy Sonia Bohosiewicz. Sonia Bohosiewicz tworzy cudowną postać i też nie tylko gra, ale też jest jakby. To też jest ważne w tym filmie, że mnóstwo ludzi, którzy... Jan Peszek, Marian Dziędziel, Czesiek Mozil... No są właśnie też reprezentanci rzeczywiście środowiska tak, muzycznego. Jest osoba też, którą... Znaczy jest oczywiście Filip Gałązka, który gra świetną postać alkoholika i też jest cudowny Grzegorz Halama. Znaczy dla mnie to w ogóle jest odkrycie. On jest tam... on jest świetnym aktorem w tym filmie i cudownie tworzy taką postać komornika, menadżera, człowieka zagubionego, złego. Jesteśmy o tej godzinie, więc nie mogę przeklinać, ale typowego chama, który nie, jednak... W ogóle nie możesz przeklinać. Który nagle okazuje się, że jest tak w sumie takim małym, zagubionym panem z wąsem i z saszetką. Mhm, no ale jest też na przykład Robert Brylewski. No, powiedziałbym oczywiście. Nawet w dwóch... Ja myślę, że Robert jest najważniejszą... Na dwóch płaszczyznach czasowych. Robert, tak. Robert jakby tworzy jakby taką no, Robert jest strukturą całego filmu, tak? Znaczy jakby Robert jest głównym bohaterem tego filmu, poza Tymonem. Ale nie tylko Robert współczesny, i ale Robert też, Robert z 82 roku. Mhm. Mi zależało na tym, żeby Robert był, żeby połączyć te dwa czasy, bo jak oglądałem reportaż z Robertem, który właśnie użyłem w filmie, zobaczyłem, że on ma takie same oczy. Znaczy w tym sensie, że ma tak samo świeże, czyste, naiwne oczy i wtedy, i teraz. Twarz się zmieniła, oczy... Ale oczy zostały, oczy są podobno, nie wiem, coś tam z duszą jest w każdym bądź razie, więc myślę, zwierciadłem że... Zwierciadłem duszy są oczy, więc myślę, że jemu się dusza nie zmieniła, on dalej jest naiwny, szczery i wierzy w swoje ideały i myślę, że to jest ogromne... Znaczy, że to jest cudowne. No, a o pozostałych rzeczach przekonajmy się w kinie, bo na razie nieliczni pewnie mieli okazję zobaczyć polskie gówno. Tak, film jest od piątku w kinach i bardzo zapraszam na polskie gówno. Będzie. No nie, nasuwało mi się słowo, które nie powinno w kontekście tytułu paść. Będzie na pewno wesoło. Będzie na pewno wesoło. Dziękuję bardzo. Pierwszym gościem dzisiaj w Trójka Filmowa był Grzegorz Jankowski, autor filmu, reżyser filmu Polskie Gówno. Dziękuję. Gran ganga, gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, él es de Teherán. Calamar es por aquí, Roquerón es por allá. Mi vida es puro vicio y esto me saca de quicio. Y así voy y vengo y por el camino me tengo. Muéstrate ya, estoy aquí. Muéstrate ya, él está aquí. Te estoy buscando, búscame a mí. Te está buscando, búscale a él. Gran ganga, gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, gran ganga, él es de Teherán. Cada mar es por aquí, lo que no es por allá. ¿Y a dónde voy? ¿Quién es él y a dónde voy? Ranganga, ranganga, soy de Teherán. Ranganga, ranganga, eres de Teherán. Calamares para aquí, boquerones para allá. Calamares para aquí, boquerones para allá. Śpiewał sam Pedro Almodóvar, no bo teraz może porozmawiajmy chwilę o kinie europejskim. Nie będzie to jednak kino hiszpańskie, zdecydowanie inny kierunek, bo to w ostatni piątek pojawiły się też dwa naprawdę znakomite i różne filmy ze Skandynawii, dokładnie rzecz biorąc ze Szwecji. Ten pierwszy film, który Trójka swoim słuchaczom poleca w tym tygodniu szczególnie, to Turysta. No i właśnie z okazji polskiej premiery Katarzyna Borowiecka wybrała się specjalnie do Szwecji, by spotkać się tam z autorem filmu Rubenem Ostlundem. W filmie szwedzka rodzina na wypadzie narciarskim we francuskich Alpach zostaje postawiona w bardzo trudnej emocjonalnie sytuacji. W obliczu niebezpieczeństwa ojciec ucieka, zostawiając żonę i dzieci. Szwedzki tytuł filmu to, tak jak polski, Turysta, ale w międzynarodowym obiegu film jest znany jako Siła Wyższa, Force Majeure. Skąd te dwa tytuły? Actually the starting point of the whole project was that I wanted to make well-to-do Swedes lose their dignity when they were. Wszystko zaczęło się od pomysłu na film o tym, gdzie najbardziej kompromitują się szwedzcy turyści. Miał się składać z trzech odrębnych historii, ale kiedy pojawił się pomysł z lawiną, która wpływa na życie rodziny, postanowiłem skupić się na tej historii. Ale został nam tytuł, Turysta. Międzynarodowy tytuł to Force Majeure, Siła Wyższa. Bardzo lubię ten tytuł, dokładnie z tym mamy tutaj do czynienia. And for me, I think that Force Majeure is the best title of the film, because that's exactly what is happening between the couple. Thomas i Ebba są małżeństwem, to umowa prawna. I nagle dzieje się coś, co łamie tę umowę. Siła wyższa też jest terminem prawnym, używanym choćby w przypadku katastrof naturalnych. Po takiej katastrofie nikt nie wie, jak postąpić w nowej sytuacji. So no one that knows how to handle the new situation, the new setup of they have to deal with. They have kept tourists in, for example, in Finland also. Ale lubię też tytuł Turysta. Został zachowany w Szwecji, Norwegii, Finlandii i w Polsce. Nacisk położony jest tu na aspekt społeczny. Siła wyższa bardziej odnosi się do konfliktu w rodzinie. A Turysta brzmi trochę jak tytuł filmu Ulricha Seidla. So I like Tourist also in a way. It's a little bit almost like Ulrich Seidel title. But yeah. First Major is my favorite. Turystą wracasz do swoich początków, kiedy robiłeś filmy narciarskie. I had two goals with this film, and the first one was to create the most spectacular avalanche scene in film history. Chciałem osiągnąć tym filmem dwa cele. Pierwszy to nakręcić najbardziej spektakularne zejście lawiny w historii kina. Z pytaniem, jak to zrobić, borykaliśmy się od pierwszego dnia. Myśleliśmy o animacji 3D, ale okazało się, że to kompletnie nie spełnia naszych oczekiwań. Potem zaczęliśmy szukać górskiej lokalizacji. Myśleliśmy o Włoszech, ale stanęło na Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. To bardzo złożona scena. Restaurację tarasową zbudowaliśmy w Göteborgu. Dołożyliśmy lawinę, ale też trochę dymu na planie. In the background. Wyszło ciekawie. Kanadyjska lawina miesza się w życie szwedzkiej rodziny odpoczywającej we francuskich Alpach. We were also combining it with snow smoke on the set. But it was quite interesting. It created a kind of interesting plot line because it's a Canadian avalanche that messes things up for a Swedish family in the French Alps. So I don't know if that have ever happened before. A jaki był drugi cel? My second goal with the film was to increase the percentage of divorce in society. Moim drugim celem było zwiększenie liczby rozwodów w społeczeństwie. But I also say that you could use the film as a relationship test. Ale można użyć tego filmu jako testu dla związku, zamiast marnować razem kolejnych 10 lat. Turysta został doceniony na festiwalu w Cannes, był nominowany do Złotego Globu, pewnie odezwali się do ciebie producenci zza oceanu. Kusi cię Hollywood? I mean, I think that a film like Tourist would have been very, very interesting to put in an American context. Myślę, że to by było bardzo ciekawe, gdyby historię z Turysty opowiedzieć w kontekście amerykańskim. Tam rodzina jest chyba jeszcze większą świętością niż w Europie. Podoba mi się ich system dystrybucji, ale zawartość filmów jest często bardzo uboga. Poza tym napięcie związane z naciskiem na sukces finansowy blokuje ryzyko, a bez ryzyka nie da się tworzyć sztuki. W sztuce chodzi o mówienie ciągle nowych rzeczy, o naszym życiu, o byciu człowiekiem. Jeśli tylko powtarzamy w kółko te same obrazy, a to przypadek wielu hollywoodzkich filmów, to to mnie nie interesuje. And if we are just reproducing old images that I think that Hollywood is dealing with 99% of the times, then it's not interesting at all. But it Ale to oni są zainteresowani naszymi historiami. Może tu są okazje do wykorzystania. Tam robić europejskie filmy. Tylko taka sytuacja by mnie interesowała. I'm not sure at all about this, but that's the only possible situation where it would be interesting for me to make a film in the US. Z Robenem Ostlundem rozmawiała Katarzyna Borowiecka. Turysta to jeden z dwóch szwedzkich filmów od piątku już w naszych kinach. Ten drugi to Zjazd Absolwentów. Film na razie znany z festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Zapraszamy. Więcej o nim za tydzień w Trójkowo Filmowo. Dziś króciutko. Marcin Pieńkowski. Laureat konkursu filmu o sztuce ostatniej edycji festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Film, który no, jest takim specyficznym filmem o sztuce, bo to jest troszeczkę fabuła, troszeczkę dokument, a troszeczkę taka prowokacja. Film Zjazd Absolwentów Anny Odell, szwedzkiej artystki, bardzo kontrowersyjnej w swoim kraju. Kilka lat temu sfingowała swoje samobójstwo. Teraz powraca filmem, który oparła na swojej traumie ze szkoły średniej. Realizuje film, który jest taką wizją Zjazdu Absolwentów, jej szkoły, zjazdu, na który nie została zaproszona. Później ten film pokazuje, konfrontuje ze swoimi oprawcami ze szkoły. A więc taka dość specyficzna prowokacja. Troszeczkę to ogląda się jako taki rasowy thriller. Troszeczkę jak filmy skandynawskiej dogmy, bo tam dużo jednak jest z Larsa von Triera czy z Festen Winterberga, ale przede wszystkim jest to niezwykle ciekawe zjawisko społeczne i taka próba rozliczenia się z przeszłością. Dość błyskotliwa. Do filmu Zjazd Absolwentów Anny Odell wrócimy w Trójkoło Filmowo jeszcze za tydzień. Tymczasem powróćmy do polskiego kina. Na razie fragment muzyki z Pani z przedszkola. Już za kilka minut spotkanie z Natalią Korynską-Grus, autorką filmu Warsaw by Night. Muzyka z filmu Pani z przedszkola przypomniała mi o tym, że tu wśród nominacji do tegorocznych Orłów, polskich nagród filmowych, rzeczywiście doceniono role aktorskie z tego właśnie filmu, bo za główną rolę kobiecą jest nominowana Agata Kulesza, także za rolę drugoplanową Karolina Gruszka, tytułowa Pani z przedszkola, i Adam Woronowicz. A jeżeli już mówimy o tych nominacjach, to dodam, że w kategorii główna rola kobieca obok Agaty Kuleszy jest także Maja Ostaszewska, Jack Strong i Zofia Wichłacz, Miasto 44. Główna rola męska, Marcin Dorociński, Jack Strong, Robert Więckiewicz, Pod mocnym aniołem i Tomasz Kot, Bogowie. No i właśnie role drugoplanowe obok Karoliny Gruszki dwukrotnie w tym roku, Kinga Price, Bogowie, Pod mocnym aniołem, a jeśli chodzi o drugoplanową rolę męską obok Adama Woronowicza, Arkadiusz Jakubik, Pod mocnym aniołem, Ireneusz Czop, Jack Strong i Piotr Głowacki, Bogowie. O Orłach dzisiaj wspomnimy, a tymczasem zapraszam na spotkanie z autorką filmu Warsaw by Night, Natalią Korynską-Gruz. Ten film również od piątku w naszych kinach. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ja myślę, że Marek w ogóle bardzo dobrze uchwycił te kobiece portrety. Zależało mi na tym, żeby one były takie pełnokrwiste, te kobiety, żeby one nie były tylko jakąś maskotką, dodatkiem do mężczyzny, tylko żeby one wyszły na pierwszy plan. Ale też niezależnie od kobiet, myślę, że też role męskie tu są bardzo interesujące, że w ogóle jest stworzona taka galeria postaci współczesnego warszawiaka, nie tylko w ogóle współczesnego człowieka, który w dużym mieście próbuje odnaleźć bliską sobie osobę. I że są i kobiety, i mężczyźni. Kobiety są głównymi bohaterkami, ale mężczyźni też są bardzo ciekawi. Nie przypadkiem Warszawa pojawia się w tytule, bo po obejrzeniu filmu nie mam wątpliwości, że Warszawa jako miasto albo jako symbol współczesnej metropolii jest tutaj też bardzo wyrazistym bohaterem. No tak, powiedziałabym, że Warszawa jest taką piątą bohaterką tego filmu. Bardzo istnieje i chciałam, żeby była taka trochę tajemnicza, żeby tak trochę uwodziła jako miasto po kobiecemu, ale żeby też miała pewną taką tajemnicę, że się zagłębiamy w jakieś kolejne rejony tego miasta i odkrywamy różne odcienie, jakieś tam różne światy warszawskie. Warszawa jest bardzo ciekawa i myślę, że jeszcze wiele filmów potrzeba, żeby ją opisać na nowo. No i sam byłem zaskoczony, jak momentami pięknie potrafi wyglądać, szczególnie nocą, jakie ma piękne miejsca, nawet nie wszystkie odkryte dla mnie, to powiedzmy właśnie o zdjęciach, bo tutaj nie ma jednego autora zdjęć, jak to było, to w zależności od epizodu? Tak, są cztery epizody i autorem zdjęć dwóch jest Zdzisław Najda, z którym pracowałam wcześniej, robiliśmy Amok i wiele innych filmów, a dwóch Michał Sobociński, który debiutował jako operator w tym filmie, bardzo utalentowany młody operator, który zrobił wspaniałe też uważam zdjęcia do tego filmu i oni jakoś tak ze sobą współpracowali w czasie całego filmu, chociaż właśnie podzielili się na dwa, każdy z nich robił po dwa epizody. Ciekaw jestem, czy dla autorki filmu jakaś postać była tutaj szczególnie bliska z tych kilku kobiet? No i też mężczyzn wokół nich. Znaczy ja bym powiedziała tak, że i każda i żadna. To znaczy, że to nie jest tak, że któraś z tych bohaterek jest mi jakoś szczególnie bliska i wyraża moje wnętrze, to tak na pewno nie jest. I każda z nich też jest mi bliska przez to, że one tak odważnie przekraczają konwencje, czy konwenans bardziej, prawda? Że one tak bliskie są mi przez to, że poszukują tego bliskiego człowieka, poszukują miłości do końca w pewnym sensie, że właśnie nie wchodzą w jakieś takie role społeczne, tylko gdzieś próbują coś przekroczyć i próbują się określić w taki dosyć odważny sposób. Myślę, że każda jest bardzo ciekawa i ponieważ są w różnym wieku, każda z innego pokolenia, to ja mam takie uczucie, że można powiedzieć, że one w pewnym sensie opisują emocjonalność jakby jednej kobiety tylko na różnych etapach jej życia. Każda z nich zadaje jakieś pytanie, każda przychodzi z jakimś pytaniem właśnie o takie granice bycia z drugim człowiekiem, o to, czego szukamy w miłości, czego szukamy w związku i że te pytania są bardzo różnie zadawane. Od tej najstarszej, która właściwie próbuje odnaleźć miłość gdzieś dawno zapomnianą już, prawda, do męża, który odszedł dawno temu, do najmłodszej, która jest zbuntowana i szuka swojej tożsamości na różne sposoby i się buntuje i właściwie nie może się odnaleźć w tym świecie. I na końcu się odnajduje przez spotkanie z drugim człowiekiem. Udało się naprawdę zgromadzić na planie jakiś wyjątkowy zespół aktorski. Już nie mówiąc o tym, że wszystkie te aktorki wyglądają pięknie w tym filmie, są bardzo interesujące dla widza z tymi swoimi przeżyciami, to też ten zestaw jest naprawdę imponujący. imponujący. Nawet w mniejszych rolach, czy nawet w epizodach pojawiają się świetni aktorzy i też nowe twarze, takie, które tak naprawdę dopiero odkrywamy w polskim kinie. Tak, tak. To była fantastyczna przygoda i ja rzeczywiście uważam, że nawet bardzo drobne epizody zostały zagrane olśniewająco przez wybitnych aktorów, którzy się zgodzili właśnie wziąć takie mniejsze role, za co jestem im bardzo wdzięczna. To było trudne? Proponowałam rolę i aktorzy się na ogół zgadzali, więc może to nie było jakieś takie, że musiałam pokonywać wielkie przeszkody, ale jestem naprawdę im bardzo wdzięczna, bo stworzyli wspaniałe kreacje. Wspaniałe. Wszyscy. A jeśli chodzi o te główne właśnie role, od razu było wiadomo, kogo obsadzić, kto najbardziej pasuje do danej postaci, czy to właśnie było takie szukanie, jakiś proces? Od razu było wiadomo, że Roma Gąsiorowska i że Iza Kuna. Stasię Celińską, że tak powiem, zobaczyłam w spektaklu w Ateneum i wtedy po prostu się zupełnie zakochałam w jej takiej wewnętrzności i zewnętrzności. A Marta Mazurek, jeśli chodzi o najmłodszą bohaterkę, to długo robiliśmy casting i ja pojechałam na dyplomy do Łodzi szkół teatralnych i tam ją zobaczyłam i wydała mi się naprawdę bardzo interesująca, co jest chyba wschodząca gwiazda. Ile to już lat minęło od Amoku, bo jednak patrząc na te dwa filmy widzę jakieś elementy łączące. Nie jest to tylko ręka autorki. Powiedziałabym, że strach powiedzieć ile lat, bo Amok to był 98, no to naprawdę drżę na samą myśl, jak liczę te lata, rzeczywiście minęły bardzo prędko. Na pewno takim łącznikiem jest miejsce, budynek byłego KC, w którym się działa akcja Amoku w dużej części i teraz wróciliśmy tam. Tak, ale tam też było właśnie wielu bohaterów, też była Warszawa, czyli jednak są te elementy spójne. No tak, są pewne takie tropy, które trudno jest zmienić trakcję. Co było największą trudnością przy realizacji takiego właśnie filmu, gdzie jest wielu bohaterów, wiele wątków, one opowiadają zbliżone do siebie historie, te dotyczące po prostu relacji międzyludzkich związków? Ja myślę, i to wszyscy mi mówili na etapie scenariusza, że film nowelowy jest bardzo trudny. Po pierwsze do tego, żeby widza, no bo widz się wciąga w historię, prawda? I za chwileczkę ona się kończy i już musi się przestawić na następnego bohatera. Że to jest naprawdę trudne w komunikacji z widzem, żeby go skutecznie utrzymać w takiej uwadze filmowej, prawda? Zmieniając mu tych bohaterów. Chociaż ostatnio takich filmów nowelowych jest coraz więcej i trzeba tylko chyba rzeczywiście znaleźć jakiś sposób na to. Czy znaleźliśmy to, myślę, że widz powinien ocenić sam. Były jakieś filmy, które były tutaj inspiracją albo przynajmniej jakimś punktem odniesienia? Szczerze mówiąc, to nie. Może jakimś dalekim punktem odniesienia było Między słowami. Gdzieś tak, i to może w historii najbardziej tej, gdzie gra Roma Gąsiorowska i Łukasz Simlat, ale nie było takich tropów filmowych. Nie, myślę, że nie było. Jakoś tak szliśmy za bohaterkami, za tematem. Jak się przy tak wielu polskich premierach w tej chwili wpisuje właśnie Warsaw by Night? Nam proponuje jeszcze coś innego. Znaczy ja myślę, że zupełnie coś innego, bo nie jest to kino gatunkowe, nie jest to kryminał, nie jest to wielkie widowisko. To jest film o ludziach, blisko człowieka, który opowiada o miłości, o poszukiwaniu właśnie związku, o bliskości. To jest taki film, których nie jest bardzo dużo w polskim kinie. Ja myślę, że właśnie gdzieś wypełnia pewną lukę. Do tego rzecz absolutnie uniwersalna i rozumiem, że w związku z tym też są jakieś plany zagraniczne. Tak, właśnie jedziemy do Berlina i będziemy próbowali tam szukać dróg, że tak powiem, pokazywania tego filmu w innych krajach. To co powiemy słuchaczom Trójki przy okazji polskiej premiery? Bardzo zapraszamy serdecznie do kina na Warsaw by Night. Natalia Korycka-Grus wspomniała właśnie o Berlinie. Przypomnę, tam w czwartek rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy, jeden z tych najważniejszych w Europie i na świecie. Potrwa jeszcze do następnej niedzieli. No i właśnie przy tym festiwalu zatrzymajmy się nieco dłużej, bo nie tylko Natalia Korycka-Grus wybrała się na festiwal, właściwie nawet spora ekipa z Polski, ekipa twórców. Mamy, jak wiemy już, w konkursie głównym nowy film Małgorzaty Szumowskiej, Body, Ciało. Dodam też dla porządku, że jest tu jeszcze koprodukcja rosyjsko-ukraińsko-polska pod elektrycznymi chmurami Aleksieja Germana. To także kandydat do głównych nagród. Jest performer Macieja Sobieszczańskiego i Łukasza Rondudy, ale jest także etiuda z Łódzkiej Szkoły Filmowej i z jej autorami za chwilę się spotkamy. A są to Sebastian Weber, student Wydziału Operatorskiego, prosto ze Szwajcarii, oraz reżyser Jakub Michnikowski. A film w Berlinie w sekcji Generation to Maja. Studiuję reżyserię na 5. roku, kończę, pracuję nad filmem dyplomowym. Staram się jak najlepiej wykorzystać ten czas, bo zdawałem do szkoły 4 lata, więc trochę wysiłków to włożyłem. Przyszedłem do szkoły z takim przekonaniem, że to jest to, co chcę robić. Oczywiście szkoła gdzieś tam mnie po drodze poturbowała. Dlaczego poturbowała? No w sensie takim mówię o doświadczeniach różnych. Robienie filmów nie należy do rzeczy najprostszych i zmierzenie się z tą materią już w takich bardziej profesjonalnych warunkach wiąże się z dużym wysiłkiem psychicznym, często też fizycznym. To zaraz cię zapytam o twój film dyplomowy, bo bardzo jestem ciekaw, zawsze jestem ciekaw filmów dyplomowych studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej, no ale jest z nami też Sebastian. Sebastian jest gościem, a może już się zadomowiłeś? Trochę tak. No ja studiłem w Szwajcarii 3 lata i potem próbowałem uczyć się język polskiego w 0 rok i teraz jestem w 3 roku w Łodzi, w operatorce. Może być trochę podobne jak Kuba, czasami trochę w górę, w dole, czasami jakieś ciężkie okresy. Może być też powodem, że czasami dla mnie ciężko jest możliwości robić własne filmy. Fajnie okazji z Kubą pracować. Chociaż jeszcze jesteście studentami, to można mówić o sukcesie, bo nie każdy młody filmowiec ma szansę zaprezentować swój film na tak dużym festiwalu, jakim jest Berlinale. Dobrze jest pokazać film na takim festiwalu dużym. Jest to okazja, żeby skonfrontować swoją pracę, na którą się spędziło dużo czasu, a po to gdzieś tam się robi filmy, żeby je potem pokazywać. Mamy nadzieję, że nam to jakieś otworzy możliwości na przyszłość. Ktoś się zainteresuje tym filmem. Z mojej perspektywy najciekawsze są zawsze rozmowy z widzami na temat filmu, czyli odbiór filmu. A dla ciebie, Sebastian, to będzie pierwszy kontakt z festiwalem w Berlinie, czy może bywałeś już tam? Nie, jeszcze nie byłem. Dla mnie to jeszcze jest taka satysfakcja, że udało coś. Teraz jest taka satysfakcja, że mamy coś tam na festiwalu, to jest fajnie. Porozmawiajmy o waszym filmie Maja. Oczywiście są pewne obowiązki w szkole i trzeba od czasu do czasu jakąś etiudę stworzyć, ale wy połączyliście siły. Miała to być etiuda operatorska, tak? Tak to jest. No i miałem wiele jakichś pomysłów. Jedno było na przykład taki rodzica na stypę, tak? Stypa. No i zadanie też zawsze jest opowiadać historię bez słów, więc to w tym zaczynało i miałem taki też na hołpę i takie światło i to takie nastroje w głowie jakieś. Bardzo mi dało jakieś robić historię z tym, co miała ręce, nogi. Miałeś jakąś wizję, już jakieś obrazy, tak? Tak, miałem jakieś obrazy, trochę też poczucia, że nie chciałem tak smutny film robić, ale nie miałem jakieś rozwiązania do tego, jak to robić lepiej, że to nie będzie tylko smutne i tak. I potem spotkałem się z Kubą i powoli to miała więcej ręce i nogi. Tak się składa, Kuba, że ty jesteś autorem scenariusza. Sebastian przyszedł do mnie właśnie tak jak mówił, z taką ogólną ideą, właśnie z jakimiś wrażeniami, pomysłami na ujęcia, jakąś taką bardzo ogólną sytuację. No i zaczęliśmy rozmawiać, tych rozmów było sporo. Zaproponowałem chyba 2 scenariusze Sebastianowi i z tego wybraliśmy wspólnie jeden, ten, który został zrealizowany. Oczywiście gdzieś tam w międzyczasie odejmując i dodając do niego różne elementy, korygując to względem naszych możliwości też produkcyjnych. Zjeździliśmy okoliczne wioski, które się znajdują pod Łodzią, szukając lokacji i miejsc, opuszczone jakieś pola. To wszystko nas też nastrajało do dalszej pracy nad tym filmem. No i teraz musimy powiedzieć, że rozmawiamy o filmie, który ma około 6 minut. To jest taka miniatura filmowa, więc zawsze mnie zastanawia najbardziej w tego typu etiudach, co jest najważniejsze dla twórców, żeby zmieścić w treści, w obrazie. Zawsze było to pytanie, czy ten pomysł zafunkcjonuje, czy tą metaforę, którą staraliśmy się skonstruować, uda się przenieść na język filmu, czyli na obraz. Patrząc na Maję, no nie mam wątpliwości, że no jest włożona jakaś ogromna wrażliwość w ten film i to jest też wrażliwość wizualna, bo te obrazy są, mimo że krótki film, dopieszczone właściwie do ostatniego szczegółu. Ja myślę, na profesjonalnie że to też, co Kuba powiedziała, że dla mnie to był jakiś najważniejszy taki pomysł, że może być ten dziadek nie chciał, że to wszystko będzie tylko smutne, że taki nastrój pogrzebowy. Ja tu muszę dodać, że to jest właściwie opowieść o małej dziewczynce, no, tytułowa Maja, ale też o pogrzebie dziadka, ale jest w tym też rodzaj jakiegoś realizmu magicznego, bo z perspektywy dziecka to wygląda inaczej niż z perspektywy dorosłych. Śmierć, pogrzeb. Że w pewnym momencie nie jest tak jasne, czy to jest tylko w głowie dziewczynka, że to jest też taki cały nastrój, że wszystko to czują. Ważne jest to, żeby widz tak naprawdę odpowiedział sobie, czy to, co widzimy na ekranie, to dzieje się naprawdę, czy to jest perspektywa tej małej dziewczynki. To pytanie gdzieś pozostaje otwarte. Dla mnie był stron wizjalny jakieś ciekawe, że może być szczerze, zaczynało robić mój własny dokument ostatnio, też prawie w taki sam czasie i tam też na polskiej wsi i tak dalej. To dla mnie było jakieś ciekawostko też w tym stylu, to też było inspiracja do tego chałupy, jakiś potencjał dla mnie widziałem. Szwajcarska wieś wygląda pewnie inaczej. No trochę, może być w górach są wydobne, ale tak, trochę inaczej wygląda. Tak. W jakiej sekcji będzie można zobaczyć wasz film w Berlinie? W Berlinie będzie sekcja Generation i to znaczy K+. Bez jakiejś granicy dla dzieci, ale nie ma granicy takiej dla wieku. Nie? I tylko ty, Sebastian, będziesz na festiwalu? Będą też jeszcze kierownik produkcji, Kasia Janiak, Tomek Kolak, który robił montaż, Adam Zuzin, który jeszcze był asystent kamery, więc będziemy tak jak mała grupa. Kuba nie może jechać, bo robi swój film, o czym za chwilę. Z jakimi nadziejami jedziecie do Berlina? Dla mnie to jest duże ciekawostko, jak tam to będzie. Oczywiście byłoby fajnie tam coś, jakieś małe rzeczy zabrać, ale zobaczymy. Porozmawiajmy teraz, Kuba, o twoim filmie dyplomowym, bo nie możesz być na festiwalu w Berlinie z powodu właśnie zdjęć. To będzie film fabularny. W zasadzie nie powiem za dużo, ale powiem, że to jest opowieść takiej konwencji baśni dla dorosłych i to jest historia młodego księdza, który jedzie do takiej wsi opuszczonej, gdzieś znajdującej się na końcu świata swoim najlepszym przyjacielem psem i tam ma objąć starą, opuszczoną też kaplicę. No i w trakcie wchodzenia w interakcję z mieszkańcami tej wioski zaczynają się dziać różne niespodziewane rzeczy. Mam nadzieję skończyć ten film do wiosny i zobaczymy. Na wiosnę będzie egzamin. Mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. No to trzymamy kciuki za polskie filmy w Berlinie, także za Maję, Jakuba Michnikowskiego i Sebastiana Webera. A już za chwilę spotkanie z kolejnymi gośćmi trójkowo-filmowo. Wcześniej nie przypadkiem fragment muzyki z filmu Bogomie. Przypadkiem muzyka z filmu Bogowie, bo to właśnie ten film Łukasza Palkowskiego otrzymał w tym roku najwięcej nominacji do Polskich Nagród Filmowych Orły 2015. 12 nominacji. Kolejny Jack Strong Władysława Pasikowskiego 11 i 7 Miasto 44 Jana Komasa. Ale właściwie w tym momencie powinienem bardziej mówić o nominacjach za scenariusz, bo to kolejni goście w Trójkowo Filmowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Smoczyńska. Dzień witamy. Dobry. Autorka filmu Córki Dancingu, jeszcze przygotowywanego, tak jak zapowiadałem. Tak. Zgadza się. Oraz Magdalena Koszalińska. Witam. Dzień dobry. Koordynatorka konkursu scenariuszowego Script Pro. No właśnie, tu Natalia Korynska-Grus niedawno mówiła o pewnym Marku, który tak pięknie sportretował w scenariuszu kobiety w filmie Warsaw by Night. Nie padło nazwisko, to teraz uzupełniam. Chodzi oczywiście o Marka Modzelewskiego, autora tego scenariusza. A pamiętacie, kto w tym roku otrzymał nominację za scenariusz właśnie do Orłów? No dwa z tych... Bogowie na pewno. Na pewno, czyli tak, Krzysztof tak. Rak, tak. To jeden z tych filmów, najwięcej nominacji, ale też jeden z filmów w kategorii najlepszy film Bogowie, no więc kolejny też, Jack Strong. Tak. No to tutaj Władysław Pasikowski, no i tutaj jednak nie Miasto 44, ale Wojciech Smarzowski i scenariusz Pod mocnym aniołem. Jak to z tymi scenariuszami jest w tej chwili? W naszym kraju? Jest coraz lepiej, jest coraz lepiej. Ja muszę powiedzieć, że z roku na rok rośnie zarówno liczba scenariuszy, które przychodzą na konkurs, jak również ich jakość, bo sporą część tych scenariuszy, które przychodzą do nas, do Szkoły Wajdy na konkurs, stanowią biografię. Widać też, że za wieloma z tych scenariuszy stoi bardzo dobry research robiony przez autorów. Także, czyli, że są dobrze przygotowani, wiedzą, o czym piszą, tak? Tak, dokładnie. Przygotowują się, znają tematykę, znają bohaterów. I my potem w Szkole Wajdy, wybierając te 10 finałowych najlepszych scenariuszy, staramy się potem dokładać wszelkich starań, żeby te scenariusze były dalej rozwijane. Czy sam fakt wyłonienia zwycięzców w konkursie stanowi dla nas pewnego rodzaju etap w pracy nad... W pewnym sensie jest to początek pracy. Otóż to, otóż to. No i myślę, że najlepiej właśnie o tym może powiedzieć Agnieszka Smoczyńska, która z tym konkursem i ze scenariuszem filmu, który właśnie realizuje, to twój debiut taki pełnometrażowy. Tak. No właśnie. Córki Dancingu. No właśnie, jak to było? Tak, Córki Dancingu są moim debiutem pełnometrażowym, fabularnym, ale autorem scenariusza wcześniej jest... Wcześniej była taka obsypana nagrodami Aria Dio, tak, przecież tak, pamiętamy. Tak, tak. I też autorem tego scenariusza był Robert Bolesto. Autorem scenariusza do Córek Dancingu jest również Robert Bolesto, który zgłosił ten projekt na Script Pro. I dla nas to była jakby taka pierwsza selekcja tego scenariusza, ponieważ tam było chyba zgłoszonych około 300 scenariuszy, tak, z tego, co pamiętam. Tak, to była rekordowa edycja. Tym większa konkurencja. Tak, tak, tym większa konkurencja i finalnie jest wybranych 10 scenariuszy. Najpierw chyba, nie wiem, 20, a potem 10. Już wtedy na tym etapie mieliśmy producenta. Producentem jest Włodzimierz Niederhaus, WFDIF. I jakby to, co jest dla nas istotne jako twórców, to oczywiście to, że scenariusz zostaje zauważony, jest w tej finalnej dziesiątce. Wiem, a później właśnie ta praca. Tak, a później to, co jest też dla nas ważne, to dostajemy jakby z ramienia właśnie Script Pro i ze Szkoły Wajdy dwóch konsultantów, tak, którzy pracują ze scenarzystą nad poprawą scenariusza, ponieważ to nie jest tak, że ten scenariusz, który zostaje wybrany, jest idealny. To jest tylko potencjalny scenariusz, który ma szansę na realizację i ciekawej historii. No właśnie, jakbyś teraz miała powiedzieć, tak jak kiedyś, nie wiem, Jean-Luc Godard na przykład na pudełko od zapałek zapisywał treść scenariusza. Jakbyś tak miała w trzech słowach powiedzieć, o czym są córki dancingu? Tak. Córki dancingu są o syrenach, które stają się gwiazdami dancingów lat 80. w Warszawie. No pięknie to brzmi. Tak. I jest to historia inspirowana zmyśloną biografią sióstr Wrońskich, Ballady i romanse, ponieważ one jako małe dziewczynki wychowywały się na dancingach, a ja jako mała dziewczynka również dorastałam w knajpie dancingowej. Moja mama była kierowniczką. I cała historia jest taką metaforą inicjacji. To jest historia inicjacyjna. Oczywiście jest to też trawestacja baśni Andersena Mała Syrenka. Oczywiście nie przypadkiem mówimy teraz właśnie o konkursie Script Pro. Oczywiście. Do 12 lutego czekamy na zgłoszenia na konkurs. W tym roku postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób zgłaszających się i wystarczy w tym roku jedynie zgłoszenie mailowe, także jest czyli wygodniej. Czyli jeszcze właściwie to już ostatnie dni, jeszcze kilka tak, dni na to, żeby... Tak, czekamy ja znam takich, do końca 12 lutego. Jeszcze piszą, i na 12 tak, i czasami takie scenariusze okazują się najlepsze. Ja tylko chciałam jeszcze dodać gwoli ścisłości, że te konsultacje, o których mówiła Agnieszka, wchodzą jakby w taki pakiet stypendiów ufundowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i każdy z finalistów właśnie otrzymuje takie stypendium i to indywidualne konsultacje scenariuszowe. No i bardzo się cieszymy, że potem stanowi to też pewnego rodzaju przełożenie na zainteresowanie ze strony producentów. Tak, bo jeszcze co ja bym chciała dodać do tego, że to jest też konkretna kwota, to jest 10 tysięcy, jeżeli się przejdzie do tego finału, co dla scenarzystów to są duże pieniądze, ponieważ mogą się wtedy skupić na tej pracy. Ale też często się zdarza tak, że później dużo reżyserów i producentów zgłasza się do Szkoły Wajdy z prośbą o przeczytanie tych scenariuszy. Czyli jakby to jest jakby szansa na ich realizację, jeśli chodzi o producenta. Myśmy dostali parę zgłoszeń, ale już mieliśmy wtedy producenta. Ale też dużo reżyserów szuka scenariuszy. Tak. Więc jeżeli ktoś napisał scenariusz, po co ma on siedzieć w szufladzie, niech wyśle go do szkoły. Dokładnie. Słusznie. I dlatego dzisiaj się spotykamy. Czas nas już niestety goni. Powiem tylko, Agnieszka, że ja